ياتفنر رشح باول زينة زشاغة تر زريغم ساغر زينة سن زرشخة سر صفخم قواتهجي زيقورم ياتي يشز يغشوزيجي عشفد زينة سن خامز خمشب خمي أخشب او شتمي شزشاشجي عرشة شزشاشجي نمتبانش شو كيوو عرزشاشر زخشواشن فياخ سش حرس بقرش شادش سشم أبهتمي سيقورس بقرش شادش سشم شادشي شبخو سشم فدو عرزش أغر زغم ساغاخا تيزيو سحانو يسو ستلش شزاوچو ساري سيقورس بسرش شادش سشم أزخوش تيزيو سحانو يسوس خريستوس يسلش نغنش آتر شيطان فجغز أبخ قدو زيو سحان قزدقو جيشت ما فمدج أبس مقدو قنجنم بايا شزرز شتخجر دواب تجبستاكم تحاشر زيش زيغان شعور شاشبا عرز بساقودم يتجبسج زيخشخ تحاشر قابزم فدو شخونم بايا جيري تحاشر من شعور قابزو شزرشتم فدو صداقم خريستوس قرمان بخا قطفاخوخ عرزنو باسخا مفاش مفاش خوخا معدج تحام قرمان بخو فاس اشتغم فد عرز مفاش مفاش خور تجوغا ساقا او بزجاه غمره دای غمره یا تجبسزو ورمخو او گو خبزه غمره سبقه غمره یا حده غمشه قبزه چه مفش مفش خور تجاغه تاپه زین زش اخرم غصه شفه مخونو خشفستخو ساقی زابطار مدونه میصفخه ماشیشخو زین زش اخراری نیبسه اخری خونچاک اخری تحنبس اخر زغه تاپ اخراری عرب عربشتا شتاقه مدونه ایم شود هیچ جن فای خوشتاق او خوشفستخار مره زگورف شوچ از ججه شتمی زینه است اما یه نی پسیو شتم یه تحا نبسخار یغشاب اخم یه نمیچ صفخم ایاغچ اتگوش اما یه شاکو شتم یه خونچاکو شتم اشفده صفم غصه شفمخ اشفده صفم ایچی شدمشخ شیل سزاوچم شمشخم سا حکم اتی سلحانو سی افخشا شیل زوجم شیش خر اربا حکم زیتش رحان فایر. شیل زوجم شیمش خم تحم حکومتی سحشت. عرش صف بزاجر زخزواجر.